Я глядзеў на краскі ў лузе майскім, як зырчаць яны ў густой траве, і ў той вязі, што спляталі краскі, прачытаў я: «Беларусь жыве!» І гукнуў ад радасці: «Браты, вось ён, сімвал нашай праваты, і калі хто духам паў у скрусе, учытайся ў красак вязь на лузе». Я глядзеў на белае каменне, што з раллі сырчала па зіме, і з тых белых знакаў на імгненне словы ўзніклі: «Беларусь жыве!» І гукнуў я з радасці: «Браты, вось ён, сімвал нашай праваты, і калі каго ўзяло сумненне, глянь пільней на белае каменне». Я глядзеў на неба зорны купал, на зіхоткі пыл у сіняве, і па зорках у бліскучых купах прачытаў я: «Беларусь жыве!» І гукнуў ад радасці: «Браты, вось ён, сімвал нашай праваты, Божы знак, і калі з вас каторы траціць веру стаў, чытайце зоры».